गलती भी कोई नहीं सी, गलतियां भी हजार कर बैठे। सब तो बड़ी गलती ए हुई सजना, असी तेनू प्यार कर बैठे। एक तेरी ना मेरी जिंदगी दे पन्ने ही पलट गई है। मैं तकदार रह गया रावा मुकनू मोर के तुर गई, मैं बुनदार रह गया सुपने सुपने तोर के तुर गई। मैं तकदार रह गया रावा मुकनू मोर के तुर गई। पत्थर हो गई मोम जैसी यारा तेरी सोच बदल गई। लुटेरे सी लुट गए ने प्यार पा सानू ठगिया है। पन्ने ही पलट गई है, पलट गई है। एक तेरी ना मेरी जिंदगी दे पन्ने ही पलट गई है। एक दिन तू पछताना साडे जिया प्यार नहीं मिलना, निभावे जो सिकरा ते ऐसा यार नहीं मिलना। एक दिन तू पछताना साडे जिया प्यार नहीं मिलना, निभावे जो सिकरा पन्ने।